Me darma, pigin dani lele. Lani yama legle lerba nden kubitar bumu lele yen sigan ni yendo den chuan kanik merle ni ki yeri. Chuana, mba wana bamba yetu vuri lene dipo chuan chuan kian le yarenka minyum poki chuan ya yonu. Ketingin barba den huwa woki chuan blen lini, ketingin yaba monyuni, woya du ventiye o chuan chuan ma ke gari. Oden tani nanti dangdi yeni ke gerni mi fam pie mi po. Nde lo pua ko jaya fo yanga mwani. Kaya yelan sugro ti en tabi ke kani kuli. Kiden pia yula lele len yina piga. O pua yende yye titi ya mwani len yare mwani kyoli kyoli. Kiko bobi ula len yatambila mpia ma yulubon kian la len yalambima ya donga mpabon kian la. Oden mubu ula taranyo kaga ke kibiele ni okyon kyoma chakandi len mijwakandi kuli. Oyu tunu po den pia ya yelin tie bondo ankara. Udo kian Babilona. Apojo chana leni kutungi chakan kuliana. Nde lako opo ye nyuni bini gara nga mswama leni jesu siri mbe ya swama hariki gari. Minde lo yeni li dempake ni bonchian la. Maleki den yeri ni. Beya pokele paka. Mba doka da poli bondo ankara. Opo a leni wanjaka ya fwa yanga keke pia yula lele leni yina pigi yeni. Nanla ya fwa yang yeni denkwa ye. Wako ye mwala. Oba doke nya ukulu ni kegere mi bor minni ketinga ni yaba siga yabe yelanka dian limi atigni har handuna takam yonu yela ko fayanga yonan paye ka ko yem wala ko ko ba tuak ya yeye ni le ba pak ba dine bo won don pakal po le ni bi yan fuma ayu le lera yentie o poye ni un kaya jwa le lera po ago tie bar lele bisiga ni bombu mudan pendi yendo yem wala yuan sienda achua oya chua obatienu yon wan bebe ya foyang na pa ye ka ko ye mwala ye ni tie obar nilo kamo ko tie be barle ler bien si yendo ke chame bor minni ngan la ina ti ya yen tie bar be piga ya be ndaga be diema ama ko foyang ya den le bar ya yonu be mo batan le no ke gele bari ke to bar ba u yon waamu bebe po be kul ba pia yen jaga yen le ke pa ko foyanga be palu len be bar be ba tuwo bo tobo len ke pebga amba ke pebga ba par ba kalma o tie be dir be diro len be bar be baro wande yin ke gan yaaba yaabe ti onu du kaaba ba tan leno ko mo ko par ba malek yeni goden yeden ni alla ya nyima kam yabi yeni le po ken tonli en ka yaam ya po yeni metie ni buoli len ane gola len be diama bon kian la len ma buoli nan la ya yina piga le ko fo yang ya ga yeni ba nan le ko chon chon le ko kwaro pian pure ko haa mu bile le ko ba jo ba nandi ko buono ke ma utien pun ba ye yanti ya yen le ke ba tien o yang jaale ke pa ko fo yang ga be bare ha ro tien ma man tien ko dure nan la ya fo yeni ti ya do chiamun die ke ting barb kuri